گئے تڑپا یہ رمضان جلا ہے, آئے تڑپا کے رمضان جلا ہے, جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا, زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی حشر میں ہم کو مت بھول جانا, واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا, حشر میں ہم کو مت بھول جانا, ہمیں رم سارو سے مہش ہمیں الوداع قلبِ اُمّ بے گا اب نیاسا سب سما ہو گیا سونا سونا, سب سما ہو گیا الوداع الوداع ہمارے الوداع الوداع, تم پہ لاکھوں سلام الوداع الوداع تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے, سے شوق بڑھتا رہا ہے تیرا غم جدائی کا دلوں کا فسانہ کہوں گا آخر نم ہے دل رو رہا ہے دل کے ٹکڑے ہوئے چار تیرے عاشق مرے چار گئے رمضان آنکھ پر نم ہے دل جو رہا ہے رمضان آنکھ پر نم ہے دل جو رہا ہے آئے تڑپا یہ رمضان چلا ہے جاپ جیتا حسن قلب ہے میرا غمگین نو بے چین